الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي زمان درسون دا سلسلة روانوا چې پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک و حدیثو وضاحت کېدو. په دغه سلسله کې موږ دویم حدیث شروع کړو، اوږد حدیث دی چې هغه مشهور دی په حدیث د جبریل باندې، کله چې جبریل علیه السلام راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او صحابه کرامو ته دین خو مقصد پکې دا و، نو څو ته پوښتنې د پیغمبر نه کړو. یو ته پوښتنې د اسلام په باره کې کړو چې اسلام څه ته وایي، د هغې جواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړو او موږ د هغې وضاحت کړو. بیا دویم ته پوښتنې دا کړو چې فاخبرنی عن الایمان، ایمان څه ته وایي، د ایمان په باره کې مې پوه کړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ایمان دې ته وایي ان تؤمن بالله، چې په الله باندې ایمان راوړي، و ملائکته، په ملائکو باندې، و کتبه، او د هغه په کتابونو باندې، و رسله، او د الله په پیغمبرانو باندې، و الیوم الاخر، او په آخرت باندې، والقدر خيره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وبتقدير من دي ایمان راوړي كخيري او كشري. په دې کې زمونږ اخرنی درس روانو او موږ وضاحت دې مسلې کړو چې په الله باندې ایمان راوړل څه مطلب دی. بیا د الله په ملایکو باندې ایمان راوړل د دې څه مطلب دی، درشن په کتابونو باندې او په پیغمبرانو باندې دیج پوری خبر شیو. نو دا غیر بعد و تبیو چو والیوم الاخر، او پا آخرت بندی با ایمان ساتی، پس بندی آخرت بندی دا ایمان پا رکانو کی ورو کنده گره پا آخرت بندی ایمان ساتل، او کلی چی آخرت ویلی چی پا آخرت بندی ایمان، نو پا دی که دن هر اغسر علو چی دی قبر نشورو کی، لکه په قبر کې سوال جواب دی په دی به ایمان ساتي، منکر نکی رضی له تپوس سپاره په دی به ایمان ساتي، په قبر کې عذاب دی په دی به ایمان ساتي، په قبر کې نعمتونه دی په دی به ایمان ساتي، بیا الله ته ودرېدي په دویم پیر به الله د مخلوق را پاسي، کما بدأنا اول خلق نعیدو په دی به ایمان ساتي، الله ته به ودرېدی د حساب کتاب دپاره په دی به ایمان ساتي، جنت او جهنم دی په دی به ایمان ساتي، تله به لګي د اعمالو د تللو دپاره حقیقي تله په دی به ایمان ساتي، حوض کوثر باندې به ایمان ساتي، پل صراط باندې به ایمان ساتي، او هر څه چې د مرګ نه بعد کېږي چې هغه قرآن او حدیث نه ثابت دي په هغې ایمان ساتل د ایمان په ورځ د آخرت باندې. ایمان د ورځ په آخرت باندې صرف دا مطلب نه چې الله ته مخامخ ودرېده په دې زموږ ایمان دی، نه نه، چې انسان مړ شي او د سره څه کېږي او په کومو مرحلو چې دې تیریږي چې هغه د قرآن او د حدیث نه ثابت دي په دې ټولو به ایمان ساتي او دې باره کې به شک نه کوي، مضبوط ایمان به ساتي چې دا هر څه کېدونکي دي. دې ته په آخرت باندې ایمان بیوچی و تؤمن بالقدر خیره و شره، او ایمان بساتی بس باندی با تقدیر باندی خیر دو که شر دو، نو دا فایده ای دکی چی پا نسبت دا اللہ شر نشتی پا تقدیر کی، دا اللہ پا طول کارون کی خیر دی. حدیث را جی کن و شر لیس ایلیک، شر نسبت به الله ته نه کېږي، نو اللہ چی سلی کلی وی کی خیر دی. ہاں پا نسبت دا انسان یا پا اعتبار دا انسان دا دا پارا کی دیشی و کار کی شری لکه په تقدیر کې لیکلې شوې دي چې د به اکسیډنټ کیږي اوس د الله طرف نه دا خیر دی د دې سره به د درجې اوچتېږي ګناهونه به یې کمیږي کیدای شي الله یې د بل غټ مصیبت نه وساتي نور ډېر حکمتونه به کې کیدای شي خو خیر دی خو په نسبت د دې انسان چې انسان ورته ګوري نو دا څه دی شر دی د ده نقصان ورسېږي نو نسبت دا شر دا اللہ تا نکی کی رب اللہ شر زمگ پارا لی کرے نا اللہ جی سلی کی بھائی کی خیری تقدیر کی جی سلی لی طول کی خیر دی نو ایمان بس آتی پا تقدیر باندی ہر شر پہ اندازہ باندی رے یہ تقدیر مانم دا دا لغت کے مانا دا دیوشی اندازہ لگول دیوشی اندازہ لگول اصطلاحی مانا خو واضح دا چې تقدیر هغه لیکلو ته وایي چې هغه الله کړي دي د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 5000 کاله مخکې او الله ته د هر څه پته وه او د هر څه الله پیدا کړي ټول تقدیر کې دننه راځي ان کل شیء خلقناه بقدر الله وایي ما د هر شی چې پیدا کړی دی نو په یو اندازې سره مې پیدا کړی دی د هر شی الله یو اندازه لګولې ده دي تقدير وإذا أندازا إن كل شيء خلقناه بقدر وبذلك الله سوي وخلق كل شيء فقدره تقديرا ده هر شيء الله بيدا كده أو بيولي واندازا مقرر كده حديث كده سرزيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما حديث ده وتسوس بيري بوريد لي پس صحیح مسلم کی دا حدیث ہے جی کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنة اللہ تقدیر دا مخلوقات لکل دا زمک و دا اسمان دا پیدائشن پنزوز در کال باکی وعرشه علی الماء او عرش دا اللہ پا ابو باندیو دې ته تقدیر وایي کنه چې هر څه الله لیکلي په تقدیر کې دنه یو څو خبرې اهم دي د دې ساتي لکه علما دې درې څو ویل تقدیر څلور مرتبې دي یو دا خبره چې الله په هر څه باندې پوه دی او د هر څه علم ورسره شته ځکه دې مخکې نه تقدیر ولیکو د الله سره علم د تیر شوي وخت دی د الله سره علم د دې حاضر وخت دی د الله سره علم د مستقبل شتي بلکې الله سره د دې علم هم شتي چې یو شی نشتي که دا وي دا به څنګه وي دا علم د الله سره شتي و قرآن کې ځای په ځای موږ وایو والله بكل شيء عليم الله په هر شي باندې پوه دی لا يضل ربي ولا ينسى زموږ د رب نه څه شی یېرېږي نه څه شی چې ورکېږي نه نو الله سره کامل علم دی دې سره علم د الله سره چې داغه د علم په شان علم د چا سره نشته ګوره د انسانانو کې بعض به ویني سم به پوه وي لکه ته به یو عالم سره کښېني داغه مسلې واورې داغه درسونه واورې داغه کتابونه واورې انسان حیران شي چې الله دله څومره علم ورکړی لکه اوس دا کوم پوهاني علما چې تېر شوي دي د دوی د علم ته چې سړی وګوري سړی ورته حیران شي نو لکه د امام احمد بن حنبل رحمه الله په باره کې راځي وایي دلته لس لاکه حدیثونه سره د اسانیدو د دې هر څه ورته معلومه بس سند کې چې کوم سړی دی دا څنګه دی دروغجن دی که رښتینی دی ورته هم پته او دې له دنه مخکې پیدا شوی دی که دې دغه نه مخکې پیدا شوی دی او د دوی د یو بل سره ملاقات شوی دی او که نه دی شوی دا ټول ورته پته خو بیا هم الله وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کوم علم چې ما تاسو در کړی الله وایي دا ډېر لږ علم دی انت هغه لږ علم دی او د الله علم څومره ناشنا علم دی او کله چې موسی او خضر علیهم السلام ملو شو او وی په کشتی کې ناسو او یو مرغۍ راله دا مکوښ یې په دې دریاب کې وواله او بیا یې راوچته کړه. نو هغه ورته وویل خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وی زما استاد علم دغه مثال دی د الله د علم په مقابله کې. دې مرغۍ چې دا مکوښ وواله او سیر اوچت کړو نو دا دیسې لکه زما استاد علم او دا چې پاتې شو د دریاب دا د الله علم دی. د الله سره ناشنا علم دی په دې به ایمان ساتي. تقدیر کې دا خبره لازم ده دشم په دې خبره باندې به ایمان ساتي چې الله دا هر څه په لوح محفوظ کې لیکلي دي. دا هر څه الله په لوح محفوظ کې لیکلي دي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره په څو ځایونو کې بیان کړې ده وکل شی احصیناه فی امام مبین. دا هر څه په یو کتاب کې په ښکاره کتاب کې دا هر څه لیکلی شو. مخکې دغه حدیث تیر شو بیا دا لیکل یو دغه لیکل دي چې د ځمکې د اسمان د پیدایش نه 5000 کاله مخکې شوي. یو هغه لیکل دي چې ماشوم د مور په خېټه کې کله چې په کیسه اچولی کېږي نو دغه ټیم کې څلور خبرې ولیکلی شي. رزق، عمر، جنتی بدبخت دی که خوشبخت دی او عمل ده هر سوری کلیش از صدور خبری ده بیادی ولی کلیش درشان ده لیکل کیگی کلیچی لیلت القدر شپی لیلت القدر پشپکی ده یو کال تقدیر لیکلی کی او روزانه تقدیر بیا جدا ده اگه تا یومی تقدیر وی روزانه. نو په دې هر څه باندې به ایمان ساتي چې دا هر څه لیکلی شوي دي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي د تقدیر پاڼې وچې شوي دي. د تقدیر پاڼې وچې شوي او قلم د تقدیر اوچت کړی شوی نو اوس ښه مطمئن اوسه بالکل. ځکه موږ ټول ژوند تېرو د زمون مثال دیسې چې په ورغیو باندې روان وو ټول د تقدیر په ورغیو باندې ژوند تېرو. هېڅ پته نه لګي په دې لاس مشرۍ چې روانې کوم ځای کې ولېږي کوم ځای کې څه مخې ته راځي هېڅ پته نه لګي. دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي او ښه مطمئن اوسه ځکه چې لیکلي هغه عرش والا رب دي نو ټول پکې زمونږ خیر دي. او په دې مسله کې ډېر ټوپونه مه وایه چې خبره فارغه شوې ده ولیکلی شي او د رزق مسله ده ختمه شوې ده. ختمه ده د رزق مسله. نو چې یو سړی په داسې مسله کې دومره غم راغستې جای ختمه شوې ده نو دا بیا ډېر یعنی ځان ستړی کولی شي. یو خبره ختمه شوې لیکلی شوې ده نو پای کې دومره اهتمام او سحر او ماخام یو کواو دین پرید او عرص پرید او رزق لیکلی شوی ده. عمر لیکلی شوی عمر ټول لیکلی شوی ده. که یو سړی وایي چې زه ځوان یم او خپل حقیقي عمر چاته نه ښیي بیا به مرګ راځي. یو سړی وایي زه ګیرې له ویښتو له تور رنګ ورکوم چې پته ونه لګي چې سپین پکې شتي بیا به مرګ راځي او د مرګ نه تېښته نشتي. یو نېټه مقرره چې کله راله بیا راله الله توبه مخامخ کېږي. نو خبره موږ دې پورې کوله چې مطمئن اوسه الله چې څه لیکلي بهیږي خیر شي. بیا دا ډېره د سوچ خبره ده چې اکثر غافله خلک دې ته سوچ نه کوي او هغه ده چې زما استاد د تقدیر په کتاب کې دا خبره لیکلی شوې ده چې دا جنتي دی او که جهنمي دی. دا اوس د ډېره د سوچ خبره ده. ټول موږ ملګري لیکلی شو زموږ ټولو فیصله شوې ده. د ټولو فیصله شوې ده او دا زیری به اله کېږي په هر انسان باندې په موږ کې هر چا ته به کېږي. یا زیری د جهنم یا د جنت چې کله زموږ نه سوځي پارٹنگ کو پتہ لگی. دا ټول نه ګرانه مرحله ده. دا ټول نه ګرانه مرحله که دا ده چې کله ملک الموت ته بسرای شي او ته به خپلو سترګو ویني او نور ملائکو سری او دغه ټیم کې زیر درکې. حدیث کې راځي چې یو زیر دې سی ورکې چې موږ ته له زیر درکو د دې سی رب چې هغه ته ناراضی دی او تا ته په غضب کې نه دی، هغه سره به دې ملاقات کی. او کله زیر دې سی ورکې چې موږ ته له زیر درکو د دې سی رب چې هغه ته نه دی راضی تا ته په غضب کې دی، نو دا ګرانه مرحله د جوړی انسان ته کیږي، دا به موږ ټولو باندې راشي. او زما خو خپل ځاني مړي مې ډېر لیدلي دي چې مخامخ او لمبول ښخول او خپلو کې ډېر مړه شوي دي، نو په دې باب کې مې اکثر چې مړی وینم سوچ مې دې ته دي چې دته به ګوره څه زیری شوي، ده خو دا مرحله تېره کړه. خو پاتې اوس ما ته ده چې څه به ویلی کېږي ما ته، بس خو دسې دي چې ځان یې تویسته دی چې موږ خو به په دنیا کې یو یو به همیشه به یو، دسې لګیا دي د دنیا دپاره، ته به چې دی پیدا شوی دی دنیا دپاره. زه د هغو خبره نه کوم، زه د هغه سړي خبره کوم چې زړه ژوندی وي، هغه دغه ټیم کې دا سوچ کوي چې ده ته خو هغه مرحله ده تېره کړه، زیر ورته شوی دی، یا د جنت یا د جهنم ولیاذ بالله، خو ما ته به دې څه کېږي، ما ته خو دا مرحله پرته ده. ځکه سلف صالحینو دې خبرې د هغوی د ملا تیر مات کړی و چې زموږ په باره کې به څه فیصله شوي، دې سوچ د هغوی د ملا تیر مات کړی و چې صرف چې جنت ویلي کړی که جهنم ویلي کړی، خو دا د سوچ خبره ده، دا د سوچ خبره چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړو نو دا بچی ورته ټول مخامخ کار کړو، په یو لاس کې ورته جنتیان په بل کې جهنمیان، اوس دا سوچ خبره چې دغه ټیم کې مو ته کم طرف ته وو، ټول ورته خولې وي، دستا بچی هغه چې جهنم ته ځي، دستا بچی هغه چې کم جنت ته ځي. اوس دا پته نشتی موږ کې چې موږ ته چې موږ په کم یو کیو او وو په یو کې، دا یقینی خبره په دې زموږ ایمان دی چې وو په یو کې دیو سره خو خو په کم کې وو، دا د سوچ خبره ده. نو دې طرف ته هم کله کله دې چې لږ سوچ بوځي، لږ که د دې رزق نه او د دې دنیا نه او دې نه لږ ټیم میلو شي سړي ته، نو بیا دغه طرف ته سوچ بوځي. او پاتې رزق دا مسله شو، دا هر څه ده لیکلی شوې خبرې ته ته میلاویږي، رزق په انسان پسې دسې ګرځي لکه څنګه چې پسې مرګ ګرځي، د مرګ نه خلاصې شتي دغه شان د رزق نه هم خلاصې نه شتي، ته پسې نه شي تا پسې به راځي رزق. نو دا د سوچ خبره چې زموږ یعنې اخرنی انجام به صحیح. دلته یو سوال یو کس کولی شي چې الله هر څه لیکلي د عمل د څه لپاره، د دې موږ ډېرو ځایونو کې جواب کړی چې الله په تقدیر کې هر څه لیکلي د عمل د څه لپاره. جواب، الله ته دا پته وه د همیشه نه، د الله علم څنګه چې الله د همیشه نه دی، دغه شان علم د همیشه نه دی، دا نه چې یو وخت کې الله سره علم نو بیا سره علم راغی ولیاذ بالله، الله سره همیشه نه علم دی او د همیشه لپاره دی. الله ته پته وه د همیشه نه او د مخکې نه چې دا انسان به د جنتیانو کارونه کوي که د جهنمیانو به کوي، نو فیصله وکړه چې دی به جهنم ته ځي یا دی به جنت ته ځي، صحیح شو. یعنی الله ته مجبوره کړی نه دا هر څه پتا باندې، ګوره الله نه کوي چې ته مجبوره کړی، بلکې الله تعالی اراده درکړې ده، تعالی مشیت درکړې چې هغه د الله د ارادې او د مشیت نه لاندې دي، او جنت او جهنم لارې ده ته خولې ده، نو الله ته د مخکې نه پته ده چې دی په کومه لارې ځي، یو الله ولیکله. موږ اکثر دې ملګرو ته یو مثال سې بیانوو، ولله المثل الاعلی، او د الله قوچت مثال دی داسې د وضاحت دپاره، لکه اوس یو استاد دی خپل شاګرد پیژني چې دی د سره سبق لري راغلی نه دی، د مخکې نو ته پته ده او د سره راغلی نه دی، ذهنی کمزور ہے، یو ٹکے ہوتے نہیں ہے جی، نو دے امتحانو نو دے ریزلٹ رہو تو نمخ کی اولی کلوی دا پیل لے، ولي ولي كالبيل بيجني بيجني جديد سر ندي يدرى غلي دي ندي ذهن ده كم جوري دي هميشة بيل كيجي بزمع كنا بيلكو أشي منقول كديشي بالفرز ويشي جرت نور خو لازم با استاذ انتظار كي اپرچيتا موتا چه کل امتحان ورکوو یا ورکڑه ده یا ورکوو با نو منگ زمانگ دا پرچه چه کل استاذ پسی ورسی نو بیا منگ لا نمبری را کئی دیشه ده کنه ده خود پرچه ده رسیدو نمخ که نمبری را کوله شی نیشی را کوله ولی ده گران سوال ده کنه پرچه ده را کوله کتو نمخ که ولی نمبری نیشی را کوله علم ورسره نشتی چې د سلی کلی دی علم ورسره نشتی دی به لازم انتظار کوي دی پرچې ته ښه نو الله ته ضرورت شتي چې انتظار وکړي نه الله ته خو ضرورت نشتي الله ته خو د مخکې نه پته ده چې دی به دا کار کوي بس چې د مخکې نه ورته پته ده یو فیصله یې هم وکړه اوس دا مسله واضح شوه که نه اکثرو ملګرو ذهن کې دا سوال راځي صحابه کرامو دا تپوس کړی یا رسول الله عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کوئی ہر چاہتا غلار آسانی جی سے تقدیر کیجی اولی بھی اللہ فیصلہ کرے دو منگ عمل کو جواب دائے چیزا منگ اخپل ارادہ دا زمانگ اخپل مشیعت شتی دا اللہ دا مشیعت دا ارادین الان دی اللہ منگ مجبور کردی نہیں دا جبری و عقیدہ دا چی اللہ دا انسانان مجبور کردی دا ولی عزو باللہ وی دوی چی دا گناہ کئی دام دا اللہ بندگی دا وی اولی دا اللہ بندگی دا وزی که چلله ای پی کهی نو چلله ای پی کهی ویدم یو قسم عبادت تی در جبری و عقیده منگ دا ویو نا سیده چه هر صدا اللہ دا اراده و دا مشیط نباد کی خو انسان لا اللہ اراده ور کرده دا اللہ مشیط ور کرده لاری و تخولی دا جنت تیجی دا جهنم تیجی کچر در انسان مجبور اوی نو بید جنت و دا جهنم دا لاری خودو سف پیده و هیچ پیده نیشتی لکه اوس الله دا وی قرآن کې وهدیناه النجدین وی ما انسان ته څو لارې ښولي دوه او یو سړی مجبوره دی الله روان کړی دی بس الله چې بیسه کوي عقه به کوي عقه به کوي نور څه نشتې خپل ارادې نشتې خپل مشیت نشتې نو بیره دوه لارې الله ولې ښایي څه فایده شتي دوه لارو نشتې دا دوه لارې چې وښوم ته وایي چې انسان خپل اراده شتي مشیت شتي نو الله فیصله څنګه وکړه وایي الله ته د انسان د ارادې د مخکې نه پته وه بس ولیکلی شو نو دا د دغه مسئلې وضاحت و اکثر ملګري د تپوس کوي زموږ نه نو دلته بیا دا شو دا بل تپوس شو او دا زمان یو ملحد کړی و یو وخت کې وی چې الله ته د هر څه پته و چې جنت ته به پلانې ځي او جهنم ته به پلانې ځي د مخکې نه څنګه چې تاسو وایئ نو بیا د دنیا ولې پیدا کوله خو ډایرک به یې خلک جهنمیان به جهنم ته بولی وای او جنتیان به جنت ته بولی څه ضرورت و چې له دنیا پیدا کوله دومره غټه خبره روانه ده نو جواب د هغې دا دی چې د هر څه الله دې دپاره کړي دي چې پر انسان باندې حجت قایم شي دي څنه سبا له ده ووایي د قیامت په ورځ چې الله یو موقع دې راکړی وی اللہ وتی موقع میں در کڑے وہا تب کی سوک اس کا اللہ ڈائریکٹ ہے جہنمی جہنم تو بولے اور قیامت پوری جی بیدی سیوی چی اللہ تا خلی کری جب جہنم تو زم ہوتا خو موقع رکڑے جمع خلی دلے ہوئے کن جس سکو ما اللہ وتی انتا کا موقع دا پتہ بدی ہوئے لیکی نجید پر اللہ بیدا دنیا پیدا کڑے ودا ہر سفر کی روان تھی نو تقدیر دا مسئلہ واضح ده او ډیر جوور په کتل نه دی پکار ذکر دین علماء منع کړی ده د تقدیر په خبرو کې به ډیر جوور نه ځي چې دې حد ته سړی ورسي چې هغه به منکر شي د الله د قدرت نه د الله د مشیت نه د الله د علم نه نه څومره چې قرآن او حدیث کې دې باره کې خبر راغلی ده ظاهري خبرې ده هغه کوه هغې ته پوسم کوه او په هغې ایمان او یقین ساته هنو منگوی دا اللہ پا علم با یقین ساتی او پا دی با یقین ساتی چا اللہ دا هر سر لکلی دی او دری مده چی د الله په مشیت به یقین ساتي چې الله یو مشیت ته چې سو پورې الله یو شی نه غوښتلی کیدی شي نشي کیدی او چې الله یې وغواړي څوک یې منع کولی شي نشي منع کولی. د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما هغه روایت چې کوم کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی ډېر خوندور روایت ته دی یادولو دی. یا غلام ماشومه یو څو خبرې یادې کړه. یو ده لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. کله ټول امت راجم شو ته له فائدې درکول غواړي نو نشي درکولې مگر دومره څومره چې الله یې کړی. او کله ټول امت راجم شو ته له نقصان درکې نو نقصان نشي درکولې مگر دومره څومره چې الله یې کړی. او به وتدوي واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. کوم شي چې دنه وولي دته نه در رسیدو او کوم چې دنه کوم چې در ورسیدو دته نه وريدو خم مطمئن ژوند تیروي. ظلم غوري چې څنګه زوري غریب او ولي بلارې مالدار او ولي نه کوم شي چې تا ته در ورسیدو دته نه وريدو او کوم چې تا نه وريدلې دته ته دته نه در رسیدو خبره ختم شو. تقدیر باندې چې ایمان مضبوطی نو زړه کې بدی سي زړه ته بدی سکونی دا تقدیر فائده ده. تقدیر باندې چې ایمان مضبوطی کم شی چې د تمیلو شو پاګې به تکبر نه کی کم شی چې د لاس نه لړ پاګې به شي بګمول نه کی لوی فائده ده ګوره تقدیر ده. الحمدلله چې الله موږ ته ایمان نصیب کړی اوس دی غیر مسلم ته وګوره د تقدیر او دا خبرې د غوږو سره نشتی اوس یو سړی پکې غریب شو لکه مالدار او کروڑپتی لکه بچو غریب شو زړه ټک کوي وچو مړ شي ډیسیډیر شوي دي یا ځان پاسي کې مړ کی یا پلار یې مړ شو ځان سره مړ کی ښځه مړ شو ځان سره مړ کی بیماری براله ډاکټرانو ته یې ماته ستنی وو چې زه څه شم زه مړ شم. او زموږ سره الحمدلله عقیده ده تقدیر باندې ایمان زړه ته سکون دی. یو شیر سره دی په هغې تکبر نه کوو یو شیر سره نشتي په هغې پسې غمونه نه کوو لکی لا تأسو علی ما فاتکو قرآن کې دې خبرې ته اشاره شوې. یو شی درنه لاړ په هغې پسې به غمونه نه کوي ولا تفرحوا بما آتاکم او څه چې در کړي دي په هغې باندې به هغه خوشحالي نه کوي چې تکبر او غرور ته رسي څنګه دیسي. اوس یو سړی دی الله له مال ډېر ورکړی او په تقدیر ایمان سره مضبوط دی نو دته پته ده چې دا یو قسمه امتحان دی رسول امتحان دی. الله به مانه دې تپوس کوي او دا هر سره الله طرف نه وي نو تکبر به وکړي نه کوي تکبر. ها یو سړی دی په تقدیر باندې ایمان مضبوط دی کور کې اور ولګېد او دا کور ته ځای شو یا خپلوانو کې څوک مړ شو یا پی غریبی رالا یا بلا مسل رالا او پا تقدیر باندې ایمان مضبوط تی نو نغم جنکی ولی نغم جنکی تقدیر کی لیکن او دا امتحان دی دا امتحان دی نغم جنکی نو پا تقدیر چی دی ایمان مضبوط و مزید کوا هر حال که با خوش آلے هر حال که با دا اللہ شکر ادا کی یہ رکا سخت دا یہ با دا اللہ دی طرف دا صبر بکو. الحمد لله على كل حال بوايو او قال لا نعمت را کړي شکر به دا کوزه کی ځکه امتحان دی الله تعالی طرفنه الله دې زموږ د ایمانونه خډیر کی او الله دې خمس مضبوط کی. د شان په تقدیر کی دا خبره وخلق كل شيء دا هر شی الله پیدا کړي دی باندې به یقین ساتي چې دا هر څه پیدا کړي دی الله پیدا کړی. د انسان چې کوم کار کوي دم چا پیدا کړی دم الله پیدا کړی. نو قدریو په شان په دې باب کې ګمراه فرقه قدریا ابو دا وی انسان خپل کار په خپل پیدا کوي ولیاذ بالله بس دا وی پکې لیکو چې سړی دی راغې یو سړی راغې دي شو وای چې چرته لاړ یا سکاری وکړو نو ی الله تر دې کار پته نه و دا هغه وخت پورې چې سو پورې دې سړی کړي نو نکړه چې دې سړی دا کار وکړو نو الله ته پته ولګېده چې دې دا کار کوي. ځکه قدرې ویل کېږي وایي د انسان په خپله د خپل کار پیدا کوي. ته به دا یقین ساتي چې نه هر شی مخلوق دی او خالق څوک دی؟ الله دی. انسان چې کوم کار کوي د دې خالق هم الله دی. نو دا د تقدیر مسله وه چې د ایمان په ارکانو کې د شپږم رکن دی. په دې شپږو ارکانو کې چې چا مې یو رکن پرېښودو او ایمان یې پرانه وړو نو دی به صحیح مسلمان بھائی نہ کافر دی. یو سړی وایي ټول ارث منم ملائک نه منم کافر دی. یو سړی وایي ټول ارث منم پیغمبران نه منم دم کو کفر دی. یو سړی وایي ارث منم او د تقدیر نه منکر یم نه د الله علم منم نه لیکل منم نه مشیت منم نه د چې هر څه الله پیدا کړی د کفر دی. نو دا خبره یاد کوي چې دا ایمان شپږ ارکان دي او دغه وضاحت به دا خبره یاد کوي چې ټول ایمانونه ګوره یو شان نه دي. دا اهمه فائده یاد کوي موږ ټول دا شپږ خبرې منو منو که نه منو خو د ټول ایمان په دې باندې هغه یو شان دی نه. دا اقرار او تصدیق دي کې فرق دی د چاغه ډیر د چاغه لږ. نو ایمان په یو ځای نه دی. ایمان کمیږي زیاتیږي. ایمان کمیږي زیاتیږي او قرآن کې ډیر زیات دلایل دي په دې باندې چې ایمان زیاتیږي او دلایل په دې باندې مشته الحمدلله چې ایمان کمیږي. ایمان ټول په یو ځای نه دی ولا. ایمان اوس موږ چې په درس کې کینو نو د ایمان یو شان کیفیتي بیا چې ته کله دنیا کې مصروفه شي یا د بچو سره یا د ملګرو سره بیا داسې ایمان یې سم چې درس کي نه. دا ګورې فطرتي خبره ده الحمدلله په فطرت کې پرته ده ځکه صحیح عقل د صحیح مسلې خلاف نه وي. خو دې مولیانو به کې دا قصې راوس لږ اوس د عوام چې کوم عام ملګري دي ټول دا خبره مني چې یاره ایمان یو شان نه دی د ټولو خلکو. د ابوبکر صدیق ایمان او زموږ ایمان یو شان دی نه دی. اوس دغه مولیانو ته به څه وایي کوم چې ایمان نه ډیریږي او نه کمیږي سره د علمه چې سړی ګمراه شي او سره د علمه چې سړی په غلطو سری شي او په ګډوډو سری شي. وایي ایمان د ابوبکر او ایمان د عامو مومنانو ټول یو شان دی بلکې چې ایمان نه کمیږي او نه زیاتیږي. نو بیا خو د ایمان د پیغمبر او ایمان زموږ هم یو شان دی. د پیغمبر د ایمان په شان ایمان ولي ځکه چې دا غي ایمان په یو ځای ولاړ نه کمیږي نه زیاتیږي او زمونږ هغه په یو ځای ولاړ نه کمیږي نه زیاتیږي. وخت دا مسله راوځي ځکه دوی مسلې غلطې دي او د عقیدې په باب کې دې مسلو خو وضاحت شوی دی. نو ایمان کمیږي او زیاتیږي کله دومره کم شي چې انسان ولیاذ بالله د اسلام نه خارج کېدی شي او کله ډیش ایمان داسې ډیر شي چې را زړه سم توپونه وایي د ایمان د لاس ایمان جذبه خو ایمان ډیری که نه. یو سړی دینداري ډېره کوي یو سړی نه کوي یې دواړو ایمانونه یو شان دي نه دي. یو شان دی چې را دینداري کوي خو ایمان یې ډېر دی که نه جذبه یې ډېره. نو دا خبره ورسره یاده ساتي چې ایمانونه د ټولو خلکو د ټولو خلکو هغه یو شان نه دي. د ایمان ډیریږي او کمی ډیریږي پس سره په اعمالو سره په عبادتو سره په دین په اورېدو سره دین د عزت کولو سره ټولې خبرې پکې راځي او کمیږي د څه سره؟ ګناهونو سره. کمیږي د ګناهونو سره. د هغې نه بعد وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله جبریل علیه السلام له جواب ورکو چې ایمان دې ته وایي نو بیا ورته هغه وایي چې صدقتا رښتې دي وایي ایمان دې ته وایي. فأخبرني عن الإحسان نو ده إحسان ببارك را تخبره وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم نجي كره تبوز ده إحسان وكو ناغوتي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده الله دي سبندگي وكي لك چه تألا إني لك تش الله تقوري أو كدغ درجة كيني نو بیا په دې سوچ سره چې الله ما اینی د دریم مرتبه ده د دین د مراتبو. که څوک درته پوښتنه کوي چې دین څو مرتبې دي نو څه جواب وکړي؟ درې. کمی کمی اسلام، ایمان، احسان. د دین مرتبې درې. دریم مرتبه د ټولو اوچته مرتبه هغه مرتبه د احسان ده. دومره اوچته مرتبه دې ته چې څوک وکړی شي هغه معمولي کس نه وي، ځکه چې دې ته چې څوک وکړی شي هغه چې د الله بندګي کوي نو دومره په توجه سره یې کوي لکه دی چې اوس لګیا دی الله ګوري، الله ویني، په دې طریقې سره بندګي کوي. او دې ته رسېده ډېر ګران کار دی. اوشتي د الله دیشي بندګان خو دې ته رسېده ډېر زیات محنت واړي او توفیق د الله، چې الله توفیق ورکړي اخلاص په سړي کې دې درجې ته رسي. دا ډېر اوچته مرتبه ده. یو سړی د الله بندګي کوي او داسې لګي لکه دی چې الله یې ني، دومره په توجه سره دې د سړی پاله اسانه نه رسي. او که دغه کې نه وي، د احسان په خپله دوه مرتبې دي. یو ته ویل کېږي مرتبة المشاهده او دویم مرتبة المراقبه. مشاهده دا اوچته مرتبه ده. یو سړی د الله بندگی داسې کوي لکه دی چې الله یې ني، او که دغه درجه کې نه وي نو مرتبه د مراقبت ته بیا په زړه کې دی چې الله ما یې ني، نو په ډېر توجه سره بندگی کوي د الله، په ډېر توجه سره کوي. دې ته وایي احسان. او احسان په دوه قسمه، بل تقسیم یې دا دی، احسان په دوه قسمه. احسان د مخلوق سره هغه واضح دی. مخلوق سره احسان څه ته وایي؟ ښه کول، هر قسمه ښه دی مخلوق سره کول. احسان د الله سره، احسان د الله سره هغه دا نه دی چې الله ضرورت لري چاته. احسان د الله سره دا دی د الله بندګي په ښایسته طریقې سره کول، دومره په ښایسته طریقې سره کول لکه څنګه چې پیغمبر وایي لکه ته چې الله یې ني، که دې درجه کې نه یې نو بیا دې درجه کې چېرې الله ما یې ني. او دا ډېره لویه توجه غواړي. دا څه غواړي؟ لویه توجه غواړي. یو سړی په منځ کې ودرېږي، یو سړی په عبادت کې ولاړي او معمولي کرس د دروازې د ده توجه ورڅخه خرابوي. معمولي یو سړی مخې ته تیر شي، د هر څه ګډوډ شي، نو څنګه به د دې سړي حال او څنګه حال د هغه سړي دی چې بندګي کوي د الله او پوره توجه یې الله ته ده، او دې شي دی لکه دې چې اوس لګیا د الله یې دی. او ځکه دې باره کې یو روایت به ته بیان کړو. یو حدیث کې داسې راځي، امام طبرانی راوړی دی، امام بیحقیم راوړی دی، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ته پوښتنه وکړه د حارثه نه، حارثه بن سراقه، وكيف اصبحت يا حارثه؟ حارثه په څنګه حال کې دی سحر کو؟ اوس ګوره د احسان درجې ته چې رسېدلی. هغه وتي اصبحت مؤمنه، د ایمان په حالت کې مې سحر کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتي د ایمان حقیقت څه دی؟ چې ته وایې مؤمن یم. وی د دنیا نه مې ځان ډډې ته کړی دی. فاسهرت لیلی واظمأت نهاری، شپه رڼو ما د الله بندګي کومه، تهجد کومه، د ورځې مې روجې نیولي، او داسې بندګي د الله کومه کأني انظر الى عرش ربي، لکه زه چې د الله عرش ته ګورم. دې ته ویل احسان درجه. وكأني انظر الى اهل الجنه كيف يتزاورون فيها، لكزيت الجنتيان وتغورم بخبل استرغو ليوبل سر ملاقاتون كيلياتي. وكأني انظر الى اهل النار كيف يتعادون فيها، او لكزيت جهنميان وتغورم سن ديوبل سر جهنم كم ليجي دشمني اني كاي نديتو سلا جنت رحمه تكدي نا دې ته توجه وي. یعنی د جنت او د جهنم د خبرې زړه ته داسې کوزي شوي دي، او دومره توجه دی ورته لکه مخامخ چې ګوري. تاسو خیر کړی مونږ چې کله یو بل ته خبره کوو یاره وی وی دې سره ته دا خبره یاد لکه اوسې چې نه وه دا خبره زما په ذهن کې مکمل د توجه بوته ده دې شي درته بیانومه وی لکه ینه به چې بس خلک د الله بندګي دې شي کوي لکه دې چې لګیا د الله ته ګوري دومره توجه الله ته تبص لنا عشان توجه لقد حارثة هذا حارثة أغا حارثة دي حارثة بن سراقة هذا قصة استمالوا كم يوم نا حارثة ابن سراقة هذا بل من دي قصة بين كلمه دي وقام راغلي بصحيح بخاري كشتي سيدي تلو ده بدر غزالة ده مسلمان مصر شريك شيو او بیا یو داسې غشی راغی چې ویشتونکی معلوم نه و او په هغې سره دی شهید شو نو د خلکو په منځ کې اختلاف شو چې یاره حارثه به شهید وي او که نه کیدای شي خپل ملګري په غشي لګېدلی کیدای شي د کافر په غشي لګېدلی او دا د مور یو زوی و او د مور سره به بانتها ښه کول بانتها ښه دومره دی په مور باندې مهینو چې روایت کې دي سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي جنت ته تللی وم جنت ته تللی وم هلته مې تلاوت واورېدو وایي جبریل نه مې تپوس کوي تلاوت ته چا دی وایي چې دا حارثه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کذلکم البر وایي دغه ځای ته انسان رسي د مور سره ښه کولو د لاسه دا دومره په مور باندې مهینو مور په مې سخته مهینه وه و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه اعلان وشي جهاد لره وځي نو دا هغه مؤمنان نه و چې رسي او بچې مو د مور زه مور غریبه بس کوي او مور هم دا نه وي چې زه بس کوم لږ وي اعلان شوی زمونږ هغه به یو دولس دیارلس بچي به یو دیم سوچ کوي چې مړ شوم چې دوه غریبان هم بس کوي او مور پلار بس کوي او پلانې بس کوي ته به چې د ټیکه اغوستې د ټولو الله ساتي کنه تا که څه کوي چې الله دې ته وي هغه څه نه زمونه کوي چې الله دې منه کړي بس نو دا حارثه د مور یو زوی و د مور نوم یې الربيع بنت النضر الربيع بنت النضر او دا انس بن مالك رضي الله عنه ترور و دي راه خپل زوی ولې کوي جهاد له ویزه زوی کله دې شهادت نصیب کی هلته مسله دا جوړ شو چې دې په دې شي غشي ولګېدې چې راغې شي پته نه لګېدې چا ویشته نو بس صحابه کرام وي دا شهید نه دي خبره دقیق کې روانه وه کله چې واپس مدینې ته د مسلمانان روان وو د بدر د غزا نه او ډېره د خوشحالۍ موقع وه ځکه چې اولنی غټ او تاریخي جنګ چې الله پکې مسلمانانو له ناشنا فتح ورکړې وه څه خوشحاله مسلمانان مدینه کې څه خوشحالي وه نو د مدینې په دې باډر باندې ټول خلک ولاړو استقبال ته څوک زوی ته ولاړلې څوک پلار ته ولاړلې ښځه خاوند ته ولاړه ده ښځه رور ته ولاړه ده او په دې طریقې سره خلک ولاړي د بوډۍ پکې هم ولاړه ده الربيع بنت النضر هر څوک چې به راته تپوس به کوي زما هغه زوی حارثه لکه چې یو زوی و ډېر نازبین و ډېره بېمهینه وه بانتها بېمهینه وه زما زوی حارثه نو منځ کې د کسانو حارثه خو مړ شوی دی مړ شوی دی خو دې چې غشی پرې لګېدلی دی چې هغې ته ویل کېږي صاحب غر بغر بین مت یعنی پته نه کېږي کوم طرف نه راغلی دی نه غریب ښه په دغه کې شو چې یو رانه زوی لاړ او بل پته هم نه لګي چې شهید دی که نه دی شهید نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی چې کله راننوتو دا پسې ورسېده و یا رسول الله قد علمت موقع حارثه من قلبي اې د الله پیغمبر خره ته پته لري چې په حارثه باندې زه څومره مینه یم او په ما څومره مینو او زما دقې یو زوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پته ده نو یې که شهید شوی چې صبر وکم خوشحاله شم او د الله نه اجر وغواړم او که هسې مړ شوی نو خو چې بیا په سم ماتم وکړم ځکه چې یو مې زوی وبیل وهغه م هغه مسې لاړ بیا خو چې په سم ماتم وکړم بیا خو چې ویر وکړم سم او که جنت ته تللی نو صحیح ده چې ژوند تېرول به ماته ګرانې خو زه به صبر کوم او په دې امید باندې به ژوند تېرومه چې دغه زوی به راله سپارش وکړي جنت ته به لاړه شم او الله به راله اجر راکړي داسې میان دی چې سړی ته پیدا کېږي یو سړی به چې د هر مور نه سړی پیدا کېږي داسې سړی پیدا کول دا د هر مور کار نه دی دا هغه میندې دي چې د دوی نه سړی پیدا کېږي او دوی چې سړی یو زوی هغه شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی حکی لیونی شوی ته که څنګه د حارثه مور ته لیونی شوی که څنګه او جنت واحده هی انها جنان یو جنت خو نه دی خو ډېر جنتونه دي ته څه وایې چې یو جنت دی خو ډېر جنتونه دي و انه فی الفردوس الاعلى استاذ زوی حارثه په فردوس اعلی کې دی اوښ کې روان وي په دې مخ باندې دغه اوښ کو سره خوشحاله شو او د الله شکر ادا کړو و هغه جونې د مرګ پورې ټول یوازې تېر کړو صرف په دې امید ناسته و چې زما زوی الله قبول کړی الله به راله اجر راکوي داسې میاندې او داسې ایمان او داسې تاریخ دی زمونږه چې دې امید باندې یو بوډۍ ژوند تېروي چې خاورې نشتي نور بچي نشتي صرف په دې چې زما زوی دا نه چې اوس به دنیا کې دی دینداري کوي زما زوی له دینداري کړې وه یو وخت کې الله به راله اجر راکوي لکه څنګه چې نن سبا دنیا والا دوی ډډې لګولي چې زوی به راله پیسې هډېرې راوړي کور به راله جوړ کړي انګلیش بهې ووایه چې تنخواه یې تېزه راځي ډاکټر دې جوړ کړه چې غټه تنخواه راوړي دا سوچونه دنیا والا وي دیندار خلک ډډې ټوله څه ته لګولي آخرت ته یې لګولي په دنیا کې ګزاره په څه باندې په آخرت باندې او دا یو ډېر ناشنا تعبیر دی په دنیا کې ګزاره په آخرت باندې چې سړی ټول ناست څه دی آخرت دی امیدونه ټول د آخرت دی چې خیر دی که دنیا دا ژوند لږ دي شي د غریبۍ تیر شي لږ د سختو تیر خو چې آخرت الله راکړي چې دې ته سړی ناست شي او په دې انتظار کړي لکه څنګه چې د حارثه مور وه او یا څنګه چې دغه د ابو الدحداح رضی الله عنه ابال څه ونوي پکې شپږ سوه ونوي په ټول باغ د الله دپاره ورکړو ټول باغ یې د الله دپاره ورکړو او اس یې ورکړو خو به یې په دې باندې وکړه پیغمبر ته وي یا رسول الله باغ ورکوم خو الله به ونه راکړي په جنت کې یو ونه بیا څنګه ونه د جنت و ټول باغ ورکوم سره د هغه چینې او د اوبو او د کویانو او په کې دننه بنګله د هغه جوړه وه یعنی څه چې د و د ابو دحداح دقه و یا رسول الله دا ورکوم خو راکوي به ونه بیا ونه به درکوي روان شو چې کله کور ته روان شو دا به یې وکړه که بیا راواپس شو یا رسول الله جنت کې به وو یې درکوي به جنت کې وره بیا پخه ده دا یقیني به د الله سره به دي کې شک نشتی لاړ د بهر نه خزي ته आवाज وکړو د دحداح مور وی روزه بارته باغ به خرڅ کړي هغه ته څه ساده سړی مده د خرڅولو باغ شپک سو ونی وره بخلې دی وره د کجور شپک سو ونی او په دې نه دغه کور او یعنی خلق به سیل لره تو خلق به لور لور زین لره تو منه چونه به کول به مونږه راخرس کاغه نه راخرسو نغې او ته دنه وي ته دا د خرڅولو باغ دی او په چا دې خرڅ کوي په الله مې خرڅ کو هغه دنیا جواب ورکوي دا خو ته بیا ګټه کړې ده مې کې سره بل چا خرج کړی دا خو تجارت کړی دی چې ښځې بې بچي را وویستو بچو سره دوه زامنې وو د هغوی په جیب کې کجورې پرتې وې هغه یې ترې واخېستې ویژوی دا الله یې زموږ نه دي دا خو ما الله له ورکړې دي یو سړی د خپل ځینه وځي او کجورې ترې لې واپس ورچې یو سړی لګي پردې حق خوري څومره فرق دی دواړو کې او بیا دا خبرې مې دې پورې کولې د آخرت په امید باندې ژوند تېرول ابو دحدح رضی الله عنه په جونګړه کې مدینه کې اوسېدو هغه سړی چې هغه د مدینې په مالدارانو کې شمارېدو هغه د مدینې په غریبانانو کې وبیا او کله به پرې باران راغی اوبو به تنګ کړو کله به نور تنګ کړو خو عادت و د هغه نعمتونو سره نو زړه له به یې تسلي په دې ورکوله د ځان سره به یې وي د ابودردا د ابودحدح دپاره سخیسته ولیدي په جنت کې وي یعنی زه دغه ونو ته به ځان رسوم دې ته وایي په دنیا کې گزاره کول په آخرت باندې آخرت تو نوم څه شی شتي که نه که نه نشتي د بعضو ته خو چې وګورې ته به وایي چې آخرت نشتي دوی د کارونو ته چې وګورې که زه بس دقه دنیا ده ځان به دلته مړوم دلته به ښه کور جوړوم دلته به بچو له دا کوم دلته به دا کوم دلته به دا کوم څه چیرې دلته دي بس آخرت نشتي د کار نه دي څه ښکاري نو انسان به په دا خبره ټول دغه پورې راواغستی شوه د حارثه رضی الله عنه واقعي پورې چې دغه مور به ګزاره پسې کوله آخرت باندې آخرت ته په انتظار خبرم د احسان و چې یعنی حارثه نه چې پیغمبر ته پوښتنه کوي چې ایمان د څه کیفیت ته د کیفیت به لکه وزي چې د الله عرش نه و دغه شان یو روایت کې راځي د شمعون ابن زید رضی الله عنه شمعون ابن زید صحابیه ویده یو پیر دی و غزا نه واپس شو جهاد له تلو هغې نه واپس راغی نو چې راغی کور ته نو د شپې راورسېد د ماسخوتن دا ډوډۍ وخوړه اوس ګوره جهاد نه راغلی څومره به ستړی څومره به دې زخمي شوی څومره تکلیف ورته رسېدلی چې راغی نو ډوډۍ وخوړه او بیا کور ورته اوبه راوړي او داسې وکړو او بیا د دې کوم ځکه چې نماز او کوم ځکه ځان له مونږ به کور کې ځای خاص کړو به کې ودرېدو یو صورت یې به بل شروع کو بیا یو چې هغه ختم کو بلې شروع کو هغه بری چې ختم کو بلې شروع کو او لګیا دې لګیا دې روایت کړه چې حتی اذا اذن المؤذن دې چې ګوري سحر منزل مؤذن اذان وکړو نو بس دې عرفت او تورې چې دا وزانو شو نو خزه بس را ده وته وی ابو ریحانه دا ابو ریحانه دی وی قد غزوت فتعبت فی غزوتك وی ته غزاله تلې وی ستړی شی وی ستړی راغلې وی بیا واپس راغلې نو دا مخ دې ونه کړ خو زما ولي صحق نشته زما صحق نشته ترالی ودری دو بیا ولاړ او ولاړ او دومره ودری دی دومره ودری دی چې سار اذان به کې وشو ناغو تیوی وی ولی نا حق دشتی خو پا اللہ را تک قسم اخرم که زمان سوچ دی طرف تا تلی ناغو تیوی ستا سوچ کم طرف تو فمل لدی شغل کیا بریحان ستا سوچ کم طرف تو چی ستا سوچ دی تنیدی جلی کور کی ستا خزده دا دمک ولغواړي ستا سوچ تا دي بدن ته نه ځي ستا سوچ دي ته نه ځي ته ستړی راغلی آخر ته په څه کې مصروفه وي وي لم یزل یهوا قلبي فيما وصف الله في جنته من لباسها وازواجها ولذاتها وي زما ټول سوچ په هغه جنت کې وکم جنت چې الله تیار کړی مؤمنانو لپاره ټول سوچ واغی ته د جنت هغه نعمتونه او د الله دیدن او پیغمبرانو سره ملاقات او ښایسته ښایسته میوې ښایسته ښایسته نعمتونه وي دقی کې لږ یوم او بس چې واورېدو مؤذن وایي چې حیا علی الصلاه الصلاه خیر من النوم دي توي ده احسان مرتبه تاسي بندگی ده الله کې دي چی نه ده هرڅ وزید جنت په دې خبرو کې دومره مصروف و تر دې چې موزن شو کو اذان کو دا او چې خلک دي چې دغه مرتبه ته رسیدلی دي او دغه چې تر سره کې امام بخاری باره کې راځي امام بخاری رحم الله باره کې راځي وی یو پیر په منځ ولاړو او مچو وچی چو ول زینو کې څو زینو کې وچی چو ول زینو کې د جسم ټول راو پړسېدو ټول راو پړسېدو نو به ته خل کوې نو ته وي منځ نه بوته وي هغه وتی وي صورت را لګوم را فون را کړو جیبه دراوته اډه شو صورت را لګوم را فون را کو به نه پوښیو تکلیف را دړي روز کې ول زینو کې چی یو مچی شو کوچی چی ول زینو کې مچی وچی وشړې وچی چی سم ټول او پړسی او سحر دې انسان یو ځکه وچی چی هغه ځې څنګه شي ول زینو کې وچی شو خو یا صورت را لې دومره خون را کړی چې زره وته نه شو وا نو دا کوم چې خلک دې چې الله یې پیژندلې ها کوم خلک دې دا الله یې پیژندلې احسان دی مرتبی دی چی سوکری چی که نا دا آگر سڑی رسی چی اللہی پیجندلی هر سڑی در درجی تی نیشی رسی دی نیکان خلقو دو چت خلقو خپل در بی پیجندلیو دا اللہ قدری پیجندلیو او دا اللہی دیسی قدر کلو لگا سنگ چی پکارو دا اللہ عظمت و تمعلومو دا اللہ بچائی و تمعلوموا نسکی دا قدیزی تو ورسیدو چې دا الله نه توجه نه وړي دا غره دین نه توجه نه وړي راشي زمونږ عبادتونو ته وګوره عبادت یې نه کوي هغه چې ټول دنیا سوچو نه کوي شرم دې طرف ته سوچ لای زینه چې رب الله سره مخامخ کی دی زمونږ یو رب دې جنت دې جهنم دې اخرت دې قبر دې نه دل خلک دې طرف ته سوچ کی نو دې خلکو خپل رب پیژندلو ذکی روایت کی دی سی رجی چی حماد ابن سلمہ رحمه اللہ مشہور سلف کی دی ادھر خوال تر و سفیان ثوری رحمه اللہ خوال و سفیان ثوری بیمارو سفیان ثوری سو بیمارو دا حمادی تپوس لتلو گور اللہ چی پیجی او پا دی خبر ختمو خدا دا قصیت دیر پر صرف بینوں چی دی خپل ربتم توجو شی و خوشحال شی او جون د امیدونو تیر کې سره دی یری نو د حماد ابن سلمہ ورغه سفیان ثوری به ملاقات لا نو سفیان وته یا ابا سلمہ یری دو په زمانه کې دی شمر شم دی بیماری کې سفیان ثوری سوک دی نو مورید ته څنګه بار بار د نو مورید کې یعنی ډیر لګ بدځي چرته بیان یا کتاب چې به کې به امام سفیان ثوری رحم الله نوم نه امام ناغو تی دی حماد ابن سلمہ تا چی کونیت ابو سلمہ و یا ابا سلمہ اتر اللہ یغفر لی مثلی اسی زمان پیشان سڑے اللہ بے او با خیچر تا دادا وی سوال ہو رہا وی ابو سلمہ اسی زمان پیشان سڑے با اللہ بے او با خی تسوی جزد بخانی حق داری زہ حق داری مدی چی اللہ مالا جنت رائی چی محمد رحمه الله د ډیر ناشنا خبر وکړه دی خلکو خپل رب پیژندل وی والله لو خیرت بین محاسبه الله ایای وبین محاسبه ابوی لاخترت محاسبه الله علی محاسبه ابوی سفیان ثوری ته وی په الله می دی قسم یی کمال سوک اختیار را کی چې په دې خبره کې به سره حساب کتاب الله کوي او یا به سره مور پلار کوي ته څوک غوره کې نو زه به دا غوره کوم چې الله سره حساب کتاب وکړي څوک به غوره کو مور پلار نه غوره کو ولي هغه چې ولي و اذا کان الله ارحم بي من ابوي زما رب په ما باندې دومره مهربانه چې دومره ربانې خپل مور پلارونه یې مهربانه نو کوم رب چې په ما دومره مهربانه دی هغه به ما سره ډېر اسان حساب کتاب کوي یعنی امید یې د د سفیان ثوری را چتاو چې ته خو سوکې ته خو د دین په امامانو کې دغه رب سره چې مخامخ شي او هغه دومره مهربانه چې زموږ د مور پلار نم زیات په موږ مهربانه نه هغه به موږ سره د عفو معامله کوي هغه به موږ سره د درګزر معامله کوي. نو دې واقع کې یو فایده دا شوه چې دې خلکو الله پېژندلی و اصل مې دې دپاره دا واقع راوړه او د درس په اخره کې مې دا واقع دې دپاره راوړه چې د خپل رب سره محبت ډېر شي او د خپل رب نه امید ساتئ. څنګه چې حماد بن سلم ووي چې مور پلار نه زیات مهربانه په موږ باندې دغه شان دی چې الله په موږ باندې ټول نه زیات مهربانه خو د الله نه به یېرېږم هلته عذاب یم سخت نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي. په دې زمانه یوه خبره ودرو چې تاسو ته یادی خبره په کوم زمانه ودرېده احسان باندې ان شاء الله پر روان درس کې وبیا دغه ځینې خبره شروع کوو مخکې حدیث به پوره کوو. الله دې موږ په دغو بندگانو کې شمار کې کوم چې د احسان مرتبې ته رسېدلی چې الله سبحانه وتعالی موږ ته د بندگانو سره د احسان کولو او د الله سره د احسان کولو توفیق دی الله موږ لراکي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.